Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Estou moito máis interesado no son e no ton que na xilidade e na precisión. Usar a miña voz como ton é tan importante, tal vez máis importante, que cantar. Na guitarra prefiro escoitar unha nota tocada con alma que un montón delas nas que, persoalmente, non podo discernir moita emoción. Así falaba nunha entrevista en decembro de 1977 o compositor, guitarrista e vocalista escocés John Martin. O seu disco de referencia data de 1973 e chámase como a primeira canción que imos escoitar neste Aveiro de Músicas, Solid Air, aire sólido. Fixa de vos non só na voz e na guitarra, senón no traballo no baixo de Daniel Thompson os pianos de John Rabbit Bundrick. You've been walking on Sunday. taking your time, but you've been walking on solid air. Don't know what's going wrong inside, but I can tell you that it's hard to hide when you're living on solid air. Seeing it through, and you've been moving on solid air. I don't know what's going on in your mind, but I can tell you don't like what you find when you're living on solid air. Solid air. I know you, I love. I'll be your friend, I can follow you John Martin e a súa engaiolante mestura de folk, jazz, blues ou psicodelia. Solid Air, a canción que titulaba o cuarto disco, o de 1973, de John Martin. É unha canción que estaba dedicada a un amigo seu, un compañeiro de discográfica, Nick Drake, que morrería ano e medio despois deste disco dunha sobredose de antidepresivos. Un artista como Nick Drake terá o seu sitio nalgún dos nosos abeiros de músicas. Outra canción coñecida deste disco, este Solid Air, é May You Never, que Eric Clapton versionou no seu disco de 1977, Slow Hand. Pero quero, neste abeiro de músicas, que soe unha das favoritas de quen somos máis ou menos fans de John Martin. Unha canción cuxa letra é máis que actual. Non quero saber... Don't wanna know. Non quero saber sobre o mal, só quero saber sobre o amor. Con ela quedades ata o vindeiro abeiro de músicas. Saúdos de Pepe Cuña. Wait until I see you grow.